maboko ya motema ngana leli mama motema motoni makani singana leli mama ye nawazenga na katiko ya lisano nazangi mono ngani ngana leli susina motema o mama erutinga indelo o mama basonge akisasa o mama Bolingo ebeti na fimbo, oh mama, nazangi mo. bali misere o Bonga na we na bali misere o Bonga na we na bali misere o Temola manganda mona ngo makambo o mama o mama Lisolo na ngai na mino kwa bato milai sukeli o mama Taba bandingari o mama Fako sasa nga mwana moto Lokola taba bandingari o mama Fako teka nga mwana moto Lokola yuda siya teka nga manuele mama Semalere shiri nangai Ondi meli bilobela oya kisasa Olio veri veri kambo O katingo boningo Siri nangai O teki moli bona sata Siri nangai O sanji boningo loko landoto Na nangai O mama Ikambo te shiri nangai O shiri ye Liko zoka kaka semoto shiri Lelo ya bangolo miangai Mokili tuna ture Sheri nangai, mokili tuna ture Poli ngwe beti na fimbo, oh mama Nadangi morongani, oh zaweje Naina lelie, oh mama Naimoko na kati andako, nabali susi Naimoko na kati andako, nabali misere Nikana ya mobani o ongana we Awanzinga na kati enisano Mbaina nelie ongana we Awanzinga na kati enisano Mbaina nelie ongana we Burkwa shiri nangai Ondi meri bilobela oya kisasa Olie o veri veri kambo O katingo bolingo Siri nangai O teki moli mona sato Siri nangai O sanji bolingo loko landoto Siri nangai O mama Ikambo te shiri nangai O mama Iko zoka kaka semoto shiri Lelo ya bangolo miangai Mokiri tuna ture Mama Disono na ngai na mino kwa bato Milei sukani o mama Bako sasa nga mwana moto Lokola taba bandingari o mama Bako teka nga mwana moto Lokola yuda siya teka kama nwele mama Malere nanangai Ondi meri bilobela oya kisasa Olie o veri veri kambo O katingo bolingo Siri nangai O teki moli bona sato Siri nangai O sanji bolingo loko landoto Siri nanga O mama Ikambo te sheri nangai O sheri Iko soka kaka semoto sheri Bangolo biangai, moki mokili tourna touré. Chéri nangai, mokili tourna touré. Chéri nangai, mokili tourna touré. Bolingo ebeti na fimbo, oh mama. Nazangi molongani, oh zawe. Daina lelie, oh mama. Daimo kona kati anako, na bali susi. Daimo kona kati anako, na bali miserebo. Chérie,